Tu program trzeci Polskiego Radia. Dzisiaj jest piątek, 20 października. Minęła właśnie siódma. Pora na serwis trójki Anna Zaleśna-Cedera i Krzysztof Zyblewski. Pierwsze spotkanie zespołu do spraw zmian w służbie zdrowia. Wszystko wskazuje na to, że bez lekarzy rezydentów. W Krakowie działa już Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. Ma pracować nad strategią agentów. Dążenia niepodległościowe Katalonii na unijnym szczycie. Przywódcy zaniepokojeni sytuacją. Lekarze rezydenci mają dziś zdecydować, czy kontynuować protest, czy też przystać na warunki oferowane przez rząd. Medycy mają też zastanowić się nad przystąpieniem do prac zespołu, który ma zajmować się systemowymi rozwiązaniami dla służby zdrowia. Zespół powołany przez ministra zdrowia ma zebrać się po raz pierwszy o 10:00 w Centrum Dialog w Warszawie. Minister zdrowia Konstanty Radziwiłł powiedział, że zdaje sobie sprawę, iż nie wszystkie środowiska wezmą udział w dzisiejszym spotkaniu. Dostałem list od członków Rady Dialogu Społecznego, niektórych członków, związków zawodowych i pracodawców, że ich nie będzie. Mam potwierdzenie od wielu innych organizacji, które tam się pojawią ze swoimi przedstawicielami. W spotkaniu nie wezmą również udziału głodujący lekarze. Przewodniczący Porozumienia Lekarzy Rezydentów Krzysztof Hałabus wyjaśnił, że ich kolejne kroki zostaną przedstawione w południe. Konferencja prasowa Porozumienia Zawodów Medycznych odbędzie się o godzinie 12:00. Podczas wczorajszego wieczornego spotkania głodujących lekarzy z ministrem zdrowia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym nie doszło do porozumienia. Punktem spornym jest wysokość nakładów finansowych na służbę zdrowia i czas, w jakim ma zostać osiągnięty ich docelowy poziom. Dawid Grygorcewicz, Polskie Radio. Lekarze chcą wzrostu nakładów na ochronę zdrowia do 6,8% PKB do 2021 roku. Rząd proponuje 6% w 8 lat. Naczelny Sąd Administracyjny odrzucił skargę kasacyjną Rzecznika Praw Obywatelskich w sprawie zwiększenia wycinki na terenie Nadleśnictwa Białowieża. Adam Bodnar mówił, że decyzja ministra środowiska w tej sprawie nie została właściwie uzasadniona. Działamy zgodnie z prawem i potwierdził to Naczelny Sąd Administracyjny, informuje rzecznik resortu środowiska Aleksander Brzuska. Tak naprawdę możemy powiedzieć, że w Polsce prawo jest przestrzegane, a stworzony przez Lasy Państwowe aneks do planu urządzenia lasu, który przed wszelkie procedury nie łamie polskiego prawa i tak naprawdę wszystko jest zgodne z prawem. Ta decyzja na pewno cieszy. Postanowienie NSA jest prawomocne i nie podlega zaskarżeniu. Na stronie Rzecznika Praw Obywatelskich opublikowano komentarz. Nie jest możliwe skontrolowanie przez polski sąd zgodności z prawem zmian wprowadzonych w planie urządzenia lasu dla Nadleśnictwa Białowieża, które przewidują zwiększenie ilości pozyskania drewna. Czytamy w oświadczeniu. Sprawa Puszczy Białowieskiej znalazła się także w Trybunale Sprawiedliwości w Luksemburgu. Wniosła ją Komisja Europejska, która zarzuca Polsce nieprzestrzeganie niektórych przepisów dyrektyw ptasiej i siedliskowej właśnie poprzez zwiększoną wycinkę. Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO otwarte w Krakowie. W uroczystości uczestniczyli szefowie resortów obrony Polski, Słowacji, Węgier i Rumunii. NATO-wska instytucja ma wypracować wspólne dla całego sojuszu zasady działania kontrwywiadowczego. Utworzenie Centrum Kontrwywiadowczego w Krakowie to inicjatywa Polski i Słowacji. Przygotowania do otwarcia krakowskiego centrum trwały 2 lata, a jak mówił na otwarciu instytucji minister Antoni Macierewicz, mamy placówkę, która będzie odpowiedzią na agresywną politykę Rosji, bo to tutaj powstanie doktryna kontrwywiadowcza dla całego NATO. Po to, żeby móc skutecznie przeciwstawić się penetracji ze strony naszego przeciwnika. Penetracji, która dzisiaj obejmuje wszystkie dziedziny życia i dotyka nie tylko naszych armii, ale dotyka także infrastruktury krytycznej, dotyka naszego życia cywilnego. Naszym partnerem w budowie natowskiej instytucji od początku byli Słowacy. Dla szefa Ministerstwa Obrony tego kraju, Petera Gajdosza, to wielkie wydarzenie. Jeszcze wiosną tego roku pojawiało się wiele negatywnych i nieprawdziwych informacji na temat tego centrum, a dzisiejszy dzień pokazuje, że to wszystko nieprawda i że potrafiliśmy zbudować strukturę na najwyższym poziomie. Żołnierzy do krakowskiego centrum przysłało w sumie 10 państw. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Unia Europejska jest zaniepokojona wydarzeniami w Katalonii, ale nie ma możliwości, by interweniowała. Takie stanowisko przedstawił szef Rady Europejskiej Donald Tusk. Wszyscy mamy w związku z tym własne emocje, opinie, zdania, ale patrząc na kwestie z formalnego punktu widzenia, nie ma tu miejsca na interwencję Unii Europejskiej. Chodzi o kryzys polityczny, który wybuchł po referendum niepodległościowym w Katalonii. Hiszpański rząd zapowiedział wczoraj, że będzie zmierzał do zawieszenia autonomii tego regionu. Przedstawiciel rządu w Madrycie oświadczył, że gabinet nie dostał jasnej odpowiedzi na pytanie, czy Katalonia ogłosiła niepodległość, wobec czego odczytuje to jako brak odpowiedzi. Na jutro zapowiedziano nadzwyczajne posiedzenie gabinetu. Jak poinformowało biuro premiera Hiszpanii, ma zostać na nim uruchomiona procedura zawieszenia autonomii. A przywódca władz Katalonii, Carles Puigdemont, napisał w liście do Mariano Rajoy, że region nie ogłosił jeszcze niepodległości. Ostrzegł jednak, że kataloński parlament może zacząć pracę nad uchwaleniem deklaracji niepodległości, jeśli hiszpański rząd nie podejmie dialogu z Katalonią i będzie kontynuował represje. To był Serwis Trójki. Do studia sprężystym krokiem wszedł Michał Gąsierowski, czyli sport. Dzień dobry. Tak, a na początek piłkarska Liga Europy. Emocji takich jak Widze Mistrzów może nie było, ale na pewno mamy kilka niespodzianek. Bo czy ktoś na przykład przypuszczał, że AC Milan tylko zremisuje bezbramkowo za AEK Ateny? Pewnie nie. Albo że znowu przegra Everton i będzie ostatnią drużyną w tabeli. Detofis ulegli po nerwowym meczu z przepychankami Olimpikowi Lyon 1-2. Namęczył się okrutnie Arsenal, ale w wyjazdowym meczu pokonał 1-0 z Fenerbahce Zvezdę Belgrad po przepięknym golu niezawodnego Giroud. Koncertowo zagrała w Bergamo Atalanta i pokonała 3-1 Apollon Limassol, a Lazio, Rzym nad Lazurowym Wybrzeżem, choć przegrywało 0-1, zwyciężyło Nice 3-1. W koszykarskiej ekstraklasie Czarni Słupsk pokonali GTK Gliwice 92-82. Łukasz Seweryn zdobył 17 punktów i niektóre rzeczy w grze czarnych mu się podobały, a inne mniej. Fajnie szukaliśmy się, byliśmy na wolnych pozycjach, graliśmy bardziej zespołowo. Może ta skuteczność w pierwszej części spotkania nie była taka oszałamiająca, lepiej było w drugiej połowie. Nie mogliśmy w sumie narzucić swojego stylu gry od samego początku i dlatego ten mecz był cały czas taki wyrównany. Czarni awansowali na 5. miejsce w tabeli, GTK zajmuje 13. prowadzi King Szczecin przed polskim Cukrem Toruń. W europejskich pucharach w koszykówce było różnie, ale raczej na plus. KS Ślęza Wrocław i Basket 90 Gdynia odniosły zwycięstwa w Pucharze Europy. Ślęza pokonała 72-70 Agus Spor Kayseri i z kompletem zwycięstw prowadzi w tabeli grupy. W tej samej grupie Basket Gdynia wygrał z Uniwersytetu Stambułu 84-52. Swoje mecze przegrały za to Artego Bydgoszcz i AZS Gorzów Wielkopolski. No i na koniec, nie wiem czy na przykład miał pan taką sytuację, panie Wojtku, że ktoś ostatnio dzwonił z Chorwacji i chciał pana zatrudnić jako selekcjonera jakiejś drużyny. Bo to się zdarza czasem. Telefonów miałem. Ale nie zgodził się pan? Nie. Bardzo dobrze. I gdyby ktoś jeszcze dzwonił, proszę się nie zgadzać, bo to taka gorąca posada. Proszę sobie wyobrazić, że pracę w tym roku tylko straciło 7 z 8 To ja trenerów. Dobrze zrobiłem, bardzo że się dobrze. Nie zgodziłem. No i teraz tak, swoją posadę zachował jedynie szkoleniowiec piłkarzy wodnych, Iwica Tucak, ale to ma wiem, mocną tak. kartę przetargową, bo Chorwaci zostali mistrzami świata, a zwolnieni zostali trenerzy, kadry, siatkarzy, siatkarek, piłkarzy ręcznych, piłkarek ręcznych też, piłkarzy nożnych, koszykarzy i koszykarek. A to jeszcze nie koniec, bo przyszłość nowego, tymczasowego trenera piłkarzy Zlatko Dalicza zależy od tego, czy Chorwaci wygrają w barażach z Grecją i awansują do mundialu, czy nie. Więc jeśli zwolnią Dalicza i do pana zadzwonią, to no nie. Nie. Znaczy, ja radzę, że nie. A, no właśnie, to tak. No nawet troszkę miałem nadzieję, że zostanę powołany na trenera, ale chyba. A którą reprezentację by pan wybrał? Ja mogę zbiorczo nawet, kilka. Bym sobie rozłożył plan dnia i bym skakał to taki, tu, to tam. Taki super trener, to jest coś. Panie Michale, będę pana informował, jakieś zmiany jeśli nastąpią. Proszę państwa, pogoda owszem, ale mamy tu sygnały z różnych miejsc, więc pozwolę sobie powiedzieć, że pan Wojtek pisze z Indii i pisze, że pomiędzy pustynią a zatoką dalej ciepło, choć pojawiła się nadzieja na lekkie ochłodzenie, widoczność dobra, na ulicach coraz więcej turystów, Hindusi świętują Diwali, święto świateł. To raport stamtąd. Z kolei pan Tomek z Morza pisze, że na Petrobaltic Beta, to jest platforma wydobywcza, temperatura 12 stopni, wiatr 12, to chyba chodzi o węzły, bo skrót jest KTS, z kierunku południowo-wschodniego, ciśnienie 1013 hektopaskali i że to jest pogoda z Polski, bo to polski szelf kontynentalny. No a teraz już z tej Polski nie szelfowej. Słońce wzejdzie o 7:00. To może już zeszło. A teraz wschodzi. Hurra! O 7:09, a zajdzie o 17:32. Dzień będzie krótszy od najdłuższego o 6:24, ale jak zwykle się nie przejmujemy tym, bo niedługo będzie dzień dłuższy.

Nothing hurts like a woman can. I can't go on without you. I can't go on without you. Dzień dobry. Ja chciałem powiedzieć, że pozdrawiam moją ukochaną trójkę i w Berlinie też tego słoneczka nie widzę. Rozumiem. A z kolei taki pełen bólu i żalu list przyszedł, że w Radomiu w ogóle słońce nie wschodzi, bo pomijamy Radom w prognozach. To jest apel do Darka, który tam układa te teksty do prognoz, żeby Radom wstawić, bo musi u nich słońce wzejść w końcu przecież. Pan Filip z kolei zadał mi kłam, twierdząc, że ja ten utwór przed chwilą puszczałem i dzięki mnie pan go poznał. Panie Filipie, ale ja mam zaznaczone, że rano go nie nadawałem, bo jest długi, 6 minut. Kaleo nadawałem w różnych innych audycjach. Nie wiem, kto z nas ma rację, ale chyba pojedynkować się nie będziemy. A teraz Kuba Witkowski przygotował coś na temat nietypowych zawodów, które odbywają się w Płocku. Proszę uważnie słuchać, a szczególnie niech słuchają kierowcy. Ten konkurs polega na tym, że mamy wyłonić najlepszego kierowcę w całej Polsce. Adam Karolak, prezes Izby Gospodarczej Komunikacji Miejskiej. Spośród firm komunikacyjnych, które zrzeszone są w naszej izbie. W jakich konkurencjach brali i będą brali udział kierowcy? Bo przecież to jest już drugi dzień w zasadzie tych praktycznych zmagań. Trzeba precyzyjnie podjechać do przystanku. Ten, kto zrobi to najlepiej, najbardziej precyzyjnie i w jak najkrótszym czasie, ten wygrywa. I to się jakoś mierzy? Ktoś biega z linijką? Tak, jest taka linia namalowana. Ja zawsze podziwiam właśnie, jak kierowca jeździ takim ogromnym autobusem, który tak właśnie musi wykręcać i on jest... No długi tak, jest, zawsze jest, podziwiam. Tak, autobus jest bardzo długi, a musi się złamać gdzieś w wąską uliczkę, to jest niesamowite po prostu. 38 lat jeżdżę tym, to już tej praktyki jest. Gdzie jest najtrudniej? No bo przecież taki gabaryt ma swoje ograniczenia. No gdzieś na wąskich ulicach. Trzeba wyciągać go, z tyłu koła są 2 metry, to te 2 metry trzeba zawsze wyciągnąć. Oś jezdni trzeba przekraczać często. Faktycznie to są mistrzowie kierownicy? Nie wiem pod jakim względem mistrzowie, ale no, dobrze prowadzą autobus. Jeżdżenie autobusem wcale nie jest proste, to może się człowiekowi tak wydawać. Ireneusz Michał Chyra, prezes Fundacji na rzecz Zrównoważonego i Zintegrowanego Transportu. Ja posiadając prawo jazdy na samochód osobowy, kiedyś zasiadłem za kierownicą takiego długiego 18-metrowego przegubowego autobusu i mając nim wycofać na terenie zajezdni po prostu z jednego miejsca na drugi, no to oblał mnie zimny pot na plecach, bo patrząc w lusterko widzimy ten autobus i nie widać końca. Kwestia treningu, tak? Trening czyni mistrza. Wie pan, jak kabina przejdzie, to i reszta przejdzie, jak to się mówi, tak? To jest, mówię, nie zwraca się na to uwagi, że to ma 18 metrów, absolutnie. Są jakieś wiadra z wodą stawiane w autobusie, czy też inne wskaźniki, mówię w cudzysłowie, które pokazują, na ile ta precyzja jest rozwinięta? No tak, są wiadra z wodą, jazdą, ale również dla urozmaicenia stosujemy na przykład piramidki ustawione ze szklanek, oczywiście plastikowych z wodą, lub też jajko na łyżce. Jest również próba Lancelota tak zwanego, czyli taką długą sztycą trzeba trafić w niewielkie kółko, które ustawione jest gdzieś tam daleko. Czy tego typu zawody są potrzebne do czegokolwiek? Tak, jak najbardziej. No, po pierwsze, podnoszą kwalifikacje kierowców, to raz. Dwa, one na pewno czegoś uczą nowego, zachowań się w niestandardowych sytuacjach, na przykład pożar przystanku, czy pożar kosza na przystanku, czy tam na przykład osłabnięcie jakiejś osoby na przystanku. Rzeczywiście dzisiaj szykowane są scenki związane z obsługą pasażerów, szczególnie pasażerów tak zwanych trudnych albo nietypowych pasażerów. To, że ktoś zemdlał, to wiele razy. Ktoś agresywny? Krwotoki, one nawet agresywne, nawet niedawno miałem. Ja trafiłem na przykład na szarpanie, bicie na 710 miałem. Musiałem zareagować, no bo jeżeli... podjeżdża na przystanek trzech ludzi. Jeden trzyma drzwi, bo nie mogę zamknąć. Dwóch wali człowieka młodego w środku, no to trzeba było się jakoś ruszyć, tak? A co on zrobić? Następny przystanek, plac Starynkiewicza. Generalnie uważam, że dobrze się sprawują. Niektórzy naprawdę są w porządku, ale są też tacy, którzy zamkną komuś drzwi przed nosem i pojadą. Wniosek jest taki, że taki kierowca to nie tylko mistrz kierownicy. Oprócz perfekcyjnej jazdy musi być psychologiem, również musi być ratownikiem, a czasem i ochroniarzem. Proszę uważać. Proszę uważać, nawet jak Państwo nie prowadzą 18-metrowego autobusu. Muszę skorygować, bo moja dedukcja okazała się błędna. Pan Wojtek nie pisał z Indii, tylko ze Zjednoczonych Emiratów Arabskich, a ci Hindusi to dlatego, że w Emiratach jest ich podobno około 70%. Zapraszamy do reklamy. Misiu, tak bym chciała mieć nową Toyotę. A dołożyłbyś mi drugie pół ceny? No może. Kochany, słodki misiaczku ty mój. Zaraz, a skąd ty masz pierwsze pół? Nie mam. Teraz wszystkie modele Toyoty dostępne w standard kredycie 50/50 dostępnym w Toyota Bank Polska S.A. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania 2,5%. Szczegóły u autoryzowanych dealerów Toyoty. Proszę pana, laptop jak nowy. Ja dorzucę panu torbę, tylko idiota by nie kupił. To co, płaci pan? Tam, a w euro nie płacisz. Teraz w sklepach euro nie płacisz. Kup produkt dzisiaj z odroczoną płatnością i spłać całość lub pierwszą z rat za 4 miesiące. Na przykład zestaw mobilny Lenovo Intel Core i5, torba i mysz w komplecie za 2499. RRSO wynosi 0%. W sklepach euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pożegnaliśmy reklamy o 7.31, a teraz czas na skrót informacji. Krzysztof Żyblewski. O 10 w Centrum Dialog w Warszawie pierwsze spotkanie zespołu, który ma wypracować rozwiązania systemowe dla służby zdrowia. Na spotkanie zaproszono również przedstawicieli głodujących lekarzy rezydentów. Nie wiadomo, czy medycy przyjdą, bo w południe mają dać odpowiedź, czy przyjmują warunki rządu. Wieczorem protestujący rozmawiali z ministrem Konstantym Radziwiłłem na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Punktem spornym jest finansowanie służby zdrowia i czas, w jakim ma zostać osiągnięty ich docelowy poziom. Rezydenci proponują 6,8% PKB w ciągu 3 lat. Rząd 6% w ciągu 8. Uwaga na mgły. Kierowcy powinni bardzo uważać. IMGW wydało ostrzeżenia dla 11 województw w zachodniej, centralnej i południowej Polsce. Mgły mogą ograniczać widzialność do około 100 metrów. W wielu regionach utrzymywać się będą do południa. Między innymi w województwie lubuskim, w rejonie Gorzowa i Zielonej Góry, wielkopolskim koło Kalisza i Leszna, na północy województwa opolskiego, w województwach śląskim, łódzkim, lubelskim i na południu mazowieckiego. Legendarny pojedynek dwóch wielkich tenisistów na ekranach. Borg-McEnroe między odwagą a szaleństwem wchodzi dziś do kin. Akcja toczy się podczas turnieju Wimbledon 1980. Bjorn Borg, najlepszy tenisista na świecie, będzie bronił po raz 5 tytułu mistrza. Jego przeciwnikiem jest porywczy i wybuchowy 20-letni John McEnroe. Choć film opowiada sportową historię, to jest opowieścią o ludzkich emocjach i pragnieniach, mówi reżyser Janus Mets Pedersen. To film o ludziach, którzy na różne sposoby są nękani przez te same demony. Kieruje nimi pragnienie zwycięstwa albo lęk przed przegraną. Kieruje nimi chęć zdobycia uznania, bycia ważnym. Tymczasem stają przed najważniejszym pytaniem w życiu. Po co tu jesteśmy? Jak powinniśmy spędzić nasz czas? Reżyser wyjaśnia, że największym wyzwaniem w trakcie tworzenia filmu było odtworzenie scen meczu tenisowego. Pełny serwis Trójki o 8:00, teraz czas na ekonomię. Na audycję zaprasza sponsor Renault. Producent Renault Megane z systemem Erling 2 zapewniającym dostęp do usług online. Ekonomia w Trójce. Dzień dobry. Zaczynamy od informacji rynkowych. Czwartkowa sesja przyniosła przewagę wzrostów na Wall Street, choć Dow Jones symbolicznie tylko wzrósł na zamknięciu o 0,02%. S&P 500 zyskał 0,84%. Nasdaq stracił prawie 0,3%. Sesje na Dalekim Wschodzie wciąż trwają. W Seulu indeks Kospi 0,5% na plusie. W Tokio japoński Nikkei waha się około 0%. Indeks Hang Seng w Hongkongu prawie 1% nad kreską. Euro kosztuje teraz 4,24 zł. Dolar po 3,59. Cena funta brytyjskiego to teraz 4,70 zł. Szwajcarski frank kosztuje 3,65. Baryłka ropy z Teksasu po 51,5 dolara. Cena uncji złota to 1,283,5 dolara. Jedną z najważniejszych dzisiaj informacji rynkowych będzie decyzja amerykańskiej agencji ratingowej S&P. Analitycy firmy mają zaktualizować raport dotyczący perspektyw polskiej gospodarki. Rating to wyrażona odpowiednią skalą ocena wiarygodności danego kraju, a dokładnie papierów dłużnych emitowanych przez rząd. Rating ma pomagać inwestorom podejmować decyzje o kupowaniu obligacji konkretnych państw. Ocenę wystawi agencja, która w styczniu 2016 roku zaskoczyła rynek, obniżając ocenę Polski

Napisał pan Jarek, że słucha jak zwykle audycji od 6 wręcz 20 i nachodzi go taka myśl, że chciałby czasem usłyszeć głosy innych osób niż tylko mój, tych, którzy pracują przy audycji. Panie Jarku, nie jest to prosta sprawa, oni są zajęci swoją pracą, ale negocjowałem z Agnieszką, która też nie bardzo lubi się wychylać na antenie, bo to nie jest jej rola, ale może się uda i poprosiłem ją, żeby pana pozdrowiła. Uwaga, zobaczymy, czy się uda. No nie wiem, czy się udało, ale chyba się udało. W każdym razie to był duży wysiłek, proszę pana, i prywatny, i techniczny, więc proszę docenić tę próbę. Mam też list od pani, chwileczkę, muszę zobaczyć, od pani Kasi, która jest mamą Mateuszka i równie uroczej Zuzi. Mateuszek jest chory. Pani Kasia twierdzi, że on bardzo lubi muzykę i ta, którą my tu nadajemy, czyni cuda i że przy niej przyspieszy się jego powrót do zdrowia. Pani Kasiu, to ryzykowne, ponieważ właśnie w tej chwili przygotowałem Mastodona. Nie wiem, czy Mateuszek jest fanem Mastodona, no ale podejmiemy próbę. No i skończyło się, nie wiem, czy Mateuszek się poczuł lepiej po tym, ale próbowaliśmy. Poza tym chyba nie wyszło to pozdrowienie od Agnieszki dla pana Jarka, bo mamy tu jakąś blokadę techniczną i realizator nie może od tak sobie wejść na antenę. Ja spróbuję imitować Agnieszkę. Ona ma dużo ładniejszy głos od mojego i wyższy, bo jest kobietą. I to było tak. Pozdrawiam pana, panie Jarku. Mniej więcej tak było. No już nie będę więcej Agnieszki udawał. Nigdy. Proszę państwa, sygnał, który zapowie to, co za chwilę. Czarnoksiążnik. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. I Mateusz Matyszkowicz, dzień dobry. Dzień dobry. Dzisiaj książka i takie dwie refleksje. Pierwsza refleksja. Były kiedyś czasy, kiedy mężczyznom zależało na czymś więcej niż dostęp do szerokopasmowego internetu. O. Tak pan myśli? Tak myśli autor książki, którą przyniosłem. Pan się nazywa Sylvain Tesson. Jest francuskim dziennikarzem, podróżnikiem i postanowił wybrać się w podróż motocyklową śladem odwrotu wojsk napoleońskich. Czyli z Moskwy aż do samej Francji wziął kolegę Francuza i dwóch kolegów Rosjan. I tutaj będzie teraz druga refleksja. I Rosjanie gonili tych Francuzów? Francuzi sami się gonili. I to na tym chyba ta cała refleksja moja będzie polegać. Bo ta książka pokazuje, jaki Francuzi mają problem z Napoleonem, a przez to, jaki my mamy problem z Francuzami, przynajmniej niektórymi. Bo to jest tak, podziwiają Napoleona za to, że stworzył kodeks napoleoński, że prawa równościowe utrwalił, a z drugiej strony mają jednak ten problem z tym, że Napoleon postanowił się na Moskwę wyprawić. Więc oni, kiedy robili już na motocyklach rekonstrukcję, to wcale nie zrobili przecież trasy Napoleona na Moskwę, tylko ucieczki Napoleona spod Moskwy. Autor nawet pisze, że błędem Napoleona było to, że w pewnym momencie z oddali zobaczył Moskwę i jej kopuły i się zakochał. Tak chyba prawie każdy Francuz zakochał się w Rosji. Już później mu ciężko było stoczyć wygrane bitwy i pozostał mu tylko odwrót. Więc tak, my to rozumiemy mniej, tak, bo dla nas ówczesny car Aleksander to człowiek wyjątkowo okrutny. Nasza pamięć jest zupełnie inna i my byśmy raczej odwrotu spod Moskwy nie rekonstruowali. No ale Francuz to Francuz, robi po swojemu. Mieszka daleko, to mu dobrze. Tak jest. Dziękuję bardzo. Sylvain Tesson, Berezyna, o męskiej przyjaźni, podróżach motocyklem i micie Napoleona. I to jest do kupienia w razie czego. Jest naprawdę całkiem nieźle napisane. I daje dużo do myślenia. Bardzo dziękuję za te rekomendacje. Proszę państwa, Mateusz Matyszkowicz. Audycja zrealizowana we współpracy z Instytutem Książki w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Hey! chciałbym za poszycę Trójki oraz pana Mana podziękować, bo dzięki właśnie Trójce tydzień temu byłem na koncercie Procol Harum w Szczecinie, udało mi się dostać bilet i podziękować chłopakom z Łodzi, którzy ten bilet udostępnili Januszowi, Markowi i Waldkowi. Dzięki nim spędziłem 3 godziny na wspaniałym koncercie i no, wspomnienia z młodości przyszły, bardzo miłe. To bardzo miły telefon, a ja jednocześnie chciałem powiedzieć, że to nie jest telefon, który myśmy specjalnie nagrali z wynajętym statystą. Odnoszę to do listu od pana Piotra, który nie wiem, czy próbuje nas sprowokować, czy mnie chciałby łatkę przypiąć. Zaczął list tak. Dzień dobry, panie Wojtku, mam pytanie, czy upadliście już tak nisko, że puszczacie takie prymitywne socjotechniczne numery, jak telefon od słuchacza z komplementami. Redakcje same do siebie piszą listy w cudzysłowie, puszczają telefony w cudzysłowie od wiernych słuchaczy. No i ma pan zastrzeżenia do tego, co się dzieje w Trójce. Niektóre podzielam, proszę pana, ale chciałem powiedzieć, że przynajmniej w tej audycji nikt nie robi takich socjotechnicznych numerów. Jest grupa ludzi, która słucha wybranych audycji i najwyraźniej włącza je z własnej woli, nie pod przymusem. Także, panie Piotrze, miło, że pan nas słucha, ale nie miło, że podejrzewa nas pan o takie, szczerze mówiąc, dziadostwo, bo tego mimo wszystko nie stosujemy. Stubborn now. Sky is a neighbor.